przekazywany w moich słowach. Miejsca, w których każdy z nas przez lata się wychował, to szczery przekaz, opowieści na faktach. Mój tyłek spędził tyle lat na osiedlowych ławkach. To walka o każdy metr szkolnego boiska. To pierwsze skrecie rymy, prymitywna nagrywka. W pamięci takie chwile pozostaną na zawsze. Dni smutku i dni słabsze staram się pomijać, to tylko chwila. Szybki jej finał, znów czas na chillout. Wredne momenty zawsze szybko zapominam. W oceanie betonu szukam klucza do sukcesu, by żyć z dala od stresu, załatwiać swoje milion interesów. Sporo śmiechu wyciągać z każdej sytuacji, brnąć do przodu mając cel przed sobą jasny. Zachować rapowy baktyl zapętlony w cztery takty. To wolne style oraz zapisane kartki. Czuję ten klimat, brzmienie twojego miasta. To osiedlowe życie według swoich własnych zasad. Ja czuję się tu dobrze i nie chcę tego zmieniać. Od urodzenia to ma obiecana ziemia. Przeżywam tutaj wszystkie swoje najważniejsze chwile. Dla mnie zawsze to jest miejsce, gdzie w przyszłości się widzę. I choć wszystko przebierz, może różnie się ułoży, każdy z mojej ekipy takich chwil nie zapomni. Przemierzam te osiedla jak podziemie Hobbit. Znajdując tu nienawiść, leci sporo miłości. Chcę robić dobry miejski hip-hop, mieć respekt i go dawać, i właściwie to wszystko. Właśnie o tym piszę, tak wygląda moje życie. Zawsze robię swoje, nie przejmując się wynikiem, lecz gdy akceptację czuję, dla familii duma wielka, kiedy widzę wasz szacunek w podniesionych rękach. No więc witaj, przejdź się po tych chodnikach, po których ja codziennie samemu śmigam. Słuchaj opowieści, które wykładam jak profesor, w tych słowach twardych jak miejski beton. Pogoń za setą stała się miasta specyfiką, koneksje trudne i zawiłe jak Rubikon. Ile razy musiały kryć się dobre plecy, to miasto narzuca taką kolej rzeczy i nie zaprzeczysz. Zawsze wracasz na te śmieci, gdzie najstarsze wspomnienia przywołasz. Ze starą kliką pójdziesz wypić browar, w cieniu bloków się schowasz. A dalej czeka cię droga, to wciąga taki miejski styliszyk, taki życia bikłyk. Wbijasz się w rytm, inaczej nie zostaje nic. To miasto, w którym tworzę, którego atmosferą przesiąknięty chapę krążek. A to się wiąże z ludźmi, których nie zapomnę, którzy pamiętają o mnie. To jest on, ten klimat to on. Trzymaj fason, miejski ton, jeśli też jesteś stąd, bo to mnie trzyma tu, ten miejski bałagan i ciągły miejski ruch. I tak ja chcę zaznaczyć aktywną postawę, a ten świat jest dla mnie, w to wierzę nieustannie. Miasto potrzebne jak do życia tlen, tu możesz się spełnić jak amerykański sen. Na życie patent, tu każdy ma odrębny. Jeden olewa to czym drugi, przejmuje się bez przerwy. Pytasz jak mogę wytrzymać na co dzień w natłoku spraw, wśród zakorkowanych ulic, gdzie tak trudno młodzieńczy zapał ostudzić. Ja odpowiem inaczej, można nawet to lubić. Tak całkiem zwyczajnie może pokochać miejsce, w którym się wychował zwyczajny chłopak. Pozostał sentyment do tych pierwszych prób sklejania słów, tworzenia pierwszych rapowych grup. A teraz znów poparcie miasta odgłosem, z tego samego miejsca ci sami na 100% wybijamy się z szarego betonu, byś zobaczył blast family hapę mikrofonu. Mową nawijam jedną, to nie wieża Babel. Z 7-1 do LDZ, Tymon wija kabel. Na majku diabeł i papież w jednym, czyli zwykły człowiek. Może do rzeczy coś powiem, daj chwilę mi i sobie, tę chwilę złapię. Dziś z familią hapę, to co było, nie to co będzie. Odciśnięte mam na łapie tu KPW. Nie wierzę w linię życia, los w gwiazdach. Wiele każdy dał z nas, by stać przy majku. Dziś z tym zestawem myśli, wiedzy i doświadczeń na życie patrzę. W dzielnicy socjalnych świadczeń, pensji na legalu tyle samo co inwencji do wałów. A najwięcej tu żalu i bezsilności, ale tu Tymon tylko gości. Na pewno nie skończy, sunę do przodu, jakby ścigał mnie list gończył. Unoszę się nad osiedlami lekko jak latawce. Ej, lecisz z nami czy zostajesz tu na ławce?